got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Δεν πρέπει να κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό του. Πρέπει να σας πω ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό και δεχτήκαμε αμάστατα τα μνημόνια. Μπράβο! Αλήθεια, αλήθεια και μόνο αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλούσε προχθές όταν είχε έρθει ο Μακρόν σε μια από αυτές τις συναντήσεις που είχαν κάνει εκεί, νομίζω κάτω που ήταν σε μια τους μεγάλη. Μιλούσε ο Τσίπρας και κάποια στιγμή είπε ότι το Δουνουτού έχει έρθει εδώ στο ελληνικό. Στο ελληνικό πρόγραμμα, στα ελληνικά προγράμματα και τα λοιπά, έλεγε κάτι τέτοια και μας ήρθε η σκέψη όπως το ακούσαμε να κάνουμε ένα δώρο στους νεοφιλελέδες που είναι και πολλοί. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει στα ελληνικά. Συμμετέχει στα ελληνικά. Εδώ και 7 χρόνια, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στα ελληνικά. Στα ελληνικά θέματα έλεγε, αλλά εμείς τα κόψαμε όλα αυτά. Το κάναμε στα ελληνικά για να νιώσουν κι αυτοί λίγο ικανοποιημένοι να ακούσουν τι ακριβώς γίνεται. Έκανε και δύο ωραία λάθη πάνω στη Θεσσαλονίκη που οφείλουμε και εμείς εδώ να τα ακούσουμε. Και βεβαίως στον ΟΑΣ θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόπρου του Αυγαία. Εμπνεόμενοι από την ελληνική μυθολογία, όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Έτσι και εμείς προχωρήσαμε και προχωράμε με αποφασιστικότητα για να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Ίσα ίσα, ο Οδυσσέας τα άκουσε όλα. Είχε δεθεί πάνω εκεί στα Κατάρτια, με Ερακλής από τότε. Τα άκουσε όλα και ο Κόπρος, η Κόπρος λίγο πριν, τα δύο κομβικά λάθη από τον κομβικά. Δύο λαθάκια μπροστά στα υπόλοιπα, μακάρι να ήταν όλα τα λάθη του Αλέξη Τσίπρα τέτοια. Ναι. Ορίστε. Με καλέσατε, παρακαλώ. Με ποιον μιλάω? Με μένα, ποιος είναι? Δεν μου λες αυτή τη μαγκία, το τρέιλερ, το καλαμούκι για το ταξίδι, το σκεφτόταν πολύ. Τα ρήφα είσαι, ενοχλήθηκες? Τα ρήφα είμαι, βέβαια. Και τι, τραβάς κανένα ζόρι, δεν καταλάβω, θα μας πεις τα πούμε. Καλά, εντάξει, εσύ πίσω από το μικρόφωνο, εγώ το τραβάω. Εσύ είναι, που είσαι πίσω από εκεί και πίσω ό,τι θες, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ πίσω από το τηλέφωνο και κάνεις το μάγκα, τι θες? Εγώ είμαι πίσω από το τηλέφωνο. Ναι, πού είσαι, μπροστά? Εσύ που είσαι πίσω από τις φερούγκες? Ναι, και τι σου τραβάς? Καλά, εντάξει, εγώ τίποτα κανένα, μωρέ, εντάξει. Α, έλεγα μήπως. Χάρηκα, όλα καλά. Νόμιζα ότι τράβαγες. Όλα καλά, φιλαράκι. Καλή κούρσα. Ναι, χαίρετε. Έλα μωρή Λουλού, ο Κυμναχριακός είμαι. Τι μαλακιά βγάλατε σήμερα για τις ταξιτζίδες, τα ΕΙΤΕΙ. Τώρα το άκουσα. Τι μαλακιά είναι αυτό? Καινούριο. Καινούριο, ναι. Άντε ρε μαλακά να πούμε που είσαστε εσείς να πούμε μορφωμένοι και οι ταξιτζίδες δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά μορφωμένα ταξιτζίδες. Όμως έχουν το σφιγμό της εποχής. Αυτό σου λένε, εντάξει. Δεν λέω εγώ ότι είναι οι καθηγητές πανεπιστημίων. Γιατί το κοροϊδεύετε δηλαδή? Μήπως θέλετε να έρθουμε εκεί να σας γαμίσουμε? Ιδανικά, ναι. Δεν έχω να πω τίποτε. Απλά ένα αίτημα ήθελα να βάλω εκεί στο σταθμό. Μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά τα με τις οδηγίες μαγειρικής που μοιράζει ο Χατζηνικολάου, δεν του λες να βάλει και έναν οδηγό πώς θα προμηθευτούμε και τα υλικά για να κάνουμε την αμερικάνικη κουζίνα και όλα αυτά? Λέω εγώ τώρα. Ο Κόδωνος μας κάλεσε, όπως είπατε, και ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Ναι, ναι. Χωρίς κανένα κενό σε παπάδες. Και με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, όπως κάθε χρόνο εξάλλου. DVD δώσαμε ή όχι? Φωτοτυπίες. Τα DVD είναι περασμένοι. Πού είναι αυτές οι χαρές που είχαμε τότε? Αύριο γράφω στη σχολή αστικό δίκαιο. Η καθηγήτρια είναι φανατική δαπίτησα, νεοδημοκράτησα, τα παλιά. Και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Άμα πάω με μαύρα και τη πω ότι πενθώ ακόμα για το Μητσοτάκι και γράφω στην κόλλα, θέλω κούλι για νέο πρόεδρο, λες να με περάσει? Δοκίμασέ το. Εγώ εδώ είμαι να μου πάρεις να μου πεις τι έγινε. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Να μας. Τι να μας? Να καλώς τι μας που λέμε, καταλαβες. Ναι, το κατάλαβα. Mm-hmm. Τι θες? Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή... Καλά, ήταν τραγική και πριν πάρεις τηλέφωνο. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Πώς κοιμάται, δεν είδε τι έγινε με τη σημαία. Αυτός ο Τσίπρας το παλιοκουμούνι τι έκανε, το είδε? Ότι είναι και παλιοκουμούνι αυτό που θα μείνει. Κατάργησε τον εθνικό ύμνο, κατάργησε την έπαρση της σημαίας. Και τι θα τραγουδάει τώρα ο Ανδρέας ο Ευαγγελόπουλος? Ποιος? Ο Ανδρεούλης ο Ευαγγελόπουλος θα τραγουδάει τώρα, όμως θα βλώσουν. Τι λες μωρέ, δεν ξέρεις τι λες. Με τον Ανδρεούλη δεν πηγαίνατε σε κάτι παρατράγουδα, σε κάτι Μιχαλονάκου και ερωτοδικία? Τι θα τραγουδάει, ποιον εθνικό ύμνο, μόνο του Πασόκ? Δεν έχει ξαναγίνει, μόνο από αυτό έπρεπε όλοι να ήσασταν στο Σύνταγμα. Μόνο από αυτό. Άρα για να καταλήξουμε, για να καταλάβω. Σημαία κατάργησε τον εθνικό ύμνο. Αυτά τα πράγματα, τα εθνικά μας σύμβολα. Άρα έχουμε κομμουνισμό. Να καταλήξουμε κάπου. Δεν έχει να γίνει αυτό. Άρα έχουμε κομμουνισμό. Τι είπες? Άρα έχουμε κομμουνισμό. Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι πατριώτες. Οι αριστεροί. Ναι, όλοι αυτοί οι Κυπρέοι, οι Ριζέοι, τα παλιοκουμούνια δεν είναι Έλληνες. Έλληνες ποιοι είναι? Αυτοί που το γράφουν στον μπράτσο και το λένε δυνατά και ξεπουλάνε τη χώρα, ποιοι είναι, να συνοηθούμε? Έπρεπε όλοι να ήσασταν στο Σύνταγμα. Τι να κάνουμε μόλις στο Σύνταγμα με στη ζέστη στην ταλάκα? Άι παράτα μας. Δεν είναι ένα εθνικό σύμβολο. Έλα εντάξει, έκανες την εμφάνισή σου, χάρηκα, έλα γεια. Θα τους αποδείξω, ναι, ότι η Ένωση Κεντρών, ναι, ότι είμαστε για πέταμα. Αυτό δεν ισχύει, το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει ο Βασίλης Λεβέντης να το αποδείξει. Αλλά όμως ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι για πέταμα. Άλλωστε όλοι τον ζηλεύουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Κύριος Πρωθυπουργός πάει να σώσει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να σωθεί. Αν αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη, θα είχε κάνει πολύ νωρίτερα το γραφείο. Αλλά και τώρα που κάνει το γραφείο, δεν νομίζω να προσέφερε τίποτα το γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Ίσως ζήλεψε εμένα λίγο, γιατί δεν σας κρύβω ότι με θαυμάζει λίγο ο κύριος Τσίπρας. Ίσως ζήλεψε την αγάπη της Θεσσαλονίκης προς το Λεβέντη και νομίζει ότι μπορεί να μιμηθεί. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι έξυπνη. Δεν αγαπάει όποιον να είναι, κύριε Τσίπρα. Το κομβικό είναι ότι δεν σας κρύβω ότι ο Τσίπρας με θαυμάζει. Δηλαδή δεν σας κρύβω το συνέστημα που νιώθει ένας άλλος άνθρωπος για μένα, όμως θα σας το πω αυτό ακριβώς που νιώθει ο άλλος για μένα. Τώρα πώς έχει καταλάβει ο Λεβέντης ότι τον θαυμάζει ο Τσίπρας, βέβαια όλοι θαυμάζουμε το Βασίλη Λεβέντη για πάρα πολλούς λόγους, αλλά εδώ ακούσαμε για άλλη μια φορά το Βασίλη Λεβέντη να μιλάει για το Βασίλη Λεβέντη και πώς κάποιος άλλος, εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, σκέφτεται για το Βασίλη Λεβέντη. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστόλη, θα να σου πω, είμαι 19 και πραγματικά έχω μεγαλώσει με φωνή στο ραδιόφωνο. Αμάν. Από ποια ηλικία, παιδί μου? Από τα 6, κάπου εκεί. Πω, αυτή η νέα γενιά που την έχουμε μεγαλώσει εμείς, τι ίντικο και μαλακίες, δεν θα έχει χειρότερο. Να σου πω, θυμάσαι ένα τύπο που είχε πάρει μια κυρία Βασκάκη, ζήταγε τον κύριο Ταπεράκη. Ελληνοφρένεια. Ήθελα να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκης. Α, είναι στην τηλεόραση όμως. Δεν ξέρω αν μπορείτε. Θέλετε να σας δώσω τον Ταπεράκη? Δεν ξέρω. Είναι για κάποιο πρόγραμμα που είδα στην τηλεόραση. Ναι. Και ο Ταπεράκης. Και ο Ταπεράκης ασχολείται με την τηλεόραση. Εντάξει. Θέλετε γυάλινο Ταπεράκη, πυρέξ ή πλαστικό? Ποιο είναι αυτό? Μπαίνει και στα μικροκύματα. Για ποιο πράγμα είναι αυτό? Ο Ταπεράκης, για τα φαγητά, αν τα βάζουμε στο ψυγείο. Όχι καλέ μου, εγώ θέλω να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκης. Ναι, είναι ο Μπολάκης ο ένας που είναι στρογγυλός μόνο και ο Ταπεράκης που βγαίνει σε διάφορα σχήματα, έχει και πυρήμαχο. Α, έχει και πυρήμαχο σε διάφορα σχήματα και υλικά. Τι γίνεται με αυτά? Τα βάζουμε στο μικροκυμάτων και δεν εκρήγνεται, γιατί αν βάλεις τα σάνιτας που είναι αλουμίνιο, ναι, πιάνει φωτιά το μικροκυμάτων, δεν κάνει. Ενώ το ταπεράκι σε γυάλινο πυρέξ κάνεις δουλειά. Και πώς μπορώ να το προσδεσμευτώ αυτά? Το συνάδελφο του ταπεράκι? Ναι. Κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Α, κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Ναι, ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι, ο Κώστας ο ταπεράκης. Ναι. Και φέρνει και τα ταπεράκια του. Καλά, εγώ το θυμάμαι. Εσύ πού το θυμάσαι που ήσουν νιάνιαρο? Πήγαινες Πέμπτη Δημοτικού, Τετάρτη και άκουγες τον κύριο Ταπεράκη? Ναι. Οι γονείς σου φταίνε. Δεν φταίω εγώ, θα το πάρω πάνω μου. Οι γονείς σου φταίνε. Γιατί? Γιατί δεν σε προστάτευσαν. Ο πατέρας μου έβαζε να τα ακούω αυτά. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Ο Μπάτης. Ήρθα από τη Σμύρνη το 22. Ο πατέρας μου, ο Μπάτης. Ήρθα από τη Σμύρνη το